Brzmi bardzo sympatycznie. No, czy on jest Beatlesowski? No, mnie się tak wydaje. Nie chodzi oczywiście o ściąganie pomysłów, ale o taki pewien klimat radosnego i melodyjnego muzykowania. No i jeszcze raz, nowy album, nowa płyta, która w moim odczuciu ma takie troszkę Beatlesowskie brzmienie. Oto amerykańska grupa Eels. I stumbled on a Mary McCool. I didn't know what to do. So how did you smoke? Forgot to open the flue, and smoke filled up the room. I really choked. Ain't it funny how the only one I need in the world is a goldfish swimming in a bowl. It's kind of funny how the only one I need in the world is a goldfish swimming in a bowl. Różne rzeczy można o tej piosence powiedzieć, ale taką partię perkusji mógłby z pewnością zagrać Ringo w czasach działalności grupy The Beatles, a i teraz także. Pół żartem, pół serio oczywiście opowiadamy sobie te skojarzenia muzyczne. To jest nowy album amerykańskiej grupy Eels, zatytułowany Eels Time. Ta formacja jest młodsza niż australijski Crowded House. zaczynała karierę w połowie lat 90. Ma także wiele płyt i koncertów na koncie, ale ostatnio była przerwa około 10-letnia. No i mamy nowy album z piosenkami, tak sobie myślę, troszkę Beatlesowskimi. What do you see in me that I don't see in myself? I can only hope it's real, that I'm not so bad. I don't say it or show it enough, so grateful for my luck. I'm just trying to be good enough. I just wanna be deserving of you. I can't believe it's true. Your day better. I can only hope it helps. Kept me in your league. Never thought that I would feel an ever-present love. I'm just trying to be good enough. I just wanna be deserving of you. I can't believe it's true. Amerykańska grupa Eels z nowej płyty Eels Time z wykrzyknikiem. No i to w zasadzie koniec na dziś ewentualnych skojarzeń z muzycznymi dokonaniami grupy The Beatles. 9 minut po godzinie pierwszej, program Trzeci Polskiego Radia, audycja muzyczna Dym na wodzie. Mam dla Państwa teraz obiecaną płytę, której wykonawcą jest węgierski zespół Maja. Wow. tydzień temu tylko zapowiedź i obietnica, no a dziś już w audycji oryginalna płyta, której wykonawcą jest węgierski zespół Maja, działający w sferze szeroko pojętego prog rocka. Gwiazdą pięcioosobowego składu jest wokalistka Zsuzsa Garda, śpiewająca na węgierskiej scenie rockowej i bluesowej od 30 mniej więcej lat. Nowy album formacji Maja nosi tytuł Fading Tomorrow i został wydany także w Polsce. Posłuchamy jeszcze jednego nagrania, oto Maja i utwór Mirror. We'll be right back. czterech doświadczonych węgierskich muzyków wykonuje, nagrywa te melodyjne dźwięki, a partie wokalne wykonuje także doświadczona wokalistka Zsuzsa Garda. Razem to jest zespół Maja, Maja pisana przez Y, nowy album wydany także w Polsce, nosi tytuł Fading Tomorrow. No to skoro jesteśmy przy śpiewających kobietach, partie wokalne Miruna Chybś, towarzyszą jej na gitarach Ola Siemieniuk i Katarzyna Garncarek, a razem to jest kobiece trio Wieża Bajzel, które to trio konsekwentnie tworzy swoje nowe piosenki, wpuszcza je w sieć i koncertuje. Nowy singiel Wieży Bajzel nosi tytuł Tatuaż. Wytrawię jak tatuaż twoje ślady na ustach, udach. Z pamięci jak fastrygę wyjmę tamte gesty i kroki. Zapomnę jak twój oddech błądził tam, gdzie gęstniało szczęście. Pozbędę się natręctwa liczenia twoich beztroskich. Nie, nie, nie, nie. Nie zostawię cię bez cierpienia. Nie zostawię cię bez cierpienia. Nie zostawię cię bez cierpienia. Nie, nie zostawię cię. Nie, nie. Wytrawię jak tatuaż twoje ślady na ustach, udach. Z pamięci jak fastrygę wyjmę tamte gesty i kroki. Zapomnę jak twój oddech błądził tam, gdzie gęstniało szczęście. Pozbędę się natręctwa liczenia twoich beztroskich. Nie, nie, nie, nie. Nie zostawię cię bez cierpienia. Nie zostawię cię bez cierpienia. Nie zostawię cię bez cierpienia. Nie zostawię cię. Nie, nie. Gdy będziesz ją dotykał, mój mrok odbierze ci czucie. Gdy będziesz ją dotykał, będziesz ją dotykał aż do końca moich dni. Będę wpuszczać ci atrament, gdy będziesz ją dotykał. Gdy będziesz ją dotykał. Będziesz ją dotykał, gdy będziesz ją dotykał. Gdy będziesz ją dotykał. Gdy będziesz ją dotykał, gdy będziesz ją dotykał. Gdy będziesz ją dotykał. Ola Siemieniuk, Katarzyna Garncarek, Miruna Chybś. Zdecydowanie kobiecy zespół Wieża Bajzel. Pamiętam, prezentowałem Państwu, no to musiało być już 3-4 lata temu, taki bardzo zgrabnie złożony utwór o pandemii, o wszystkich niedogodnościach tej pandemii. No ale to były początki działalności Wieży Bajzel. No a teraz grupa, jak powiedziałem, tworzy nowe piosenki, wpuszcza je w sieć i koncertuje. Singiel Tatuaż zapowiada nadchodzącą epkę Neony. Jeszcze jeden polski wykonawca w tym nocnym spotkaniu to duet z Wrocławia, który występuje pod nazwą Mały Atlas Burz. Tracę czas, licząc znów do Mały Atlas Bush w autorskim nagraniu Na Przedmieściach. To drugi singiel duetu z Wrocławia, który tworzą bracia Mateusz i Michał Lizińscy. No, tworzą i najwyraźniej zbierają piosenki na swój debiutancki album. Program trzeci, Dym na wodzie, za 26 minut, godzina druga. Wrócimy do płyty, która otwierała nasze dzisiejsze spotkanie w niedzielę po 23, do albumu Forever zespołu Bon Jovi. Get some sleep. Pictures of the past rolling over me. Big moon on the rise comes to read my mind. When you're running from yourself, there's no good place to hide. From the shore, thought you were waving, you were drowning. Our footprints in the sand, water through my hands. I just can't wrap my arms around you. Tide is rising and I'm ready to wave. They take me down. Przypomnę Państwu, że John Bon Jovi musiał zmierzyć się z poważnym, bardzo poważnym problemem, jakim dla wokalisty musi być choroba strun głosowych, i to poważna choroba, wymagająca chirurgicznej interwencji. No ale wydaje się, że wszystko udało się znakomicie i to jest pierwszy album nagrany po tej operacji strun głosowych lidera i wokalisty. Album Forever, jak większość płyt sławnych wykonawców, ma swoją japońską japońską wersję, a na niej muzyczne bonusy. W przypadku tej najnowszej płyty Bon Jovi po 12 nagraniach w wersji podstawowej, takiej zachodniej, na wersji japońskiej mamy jeszcze dwa wersje demo pierwszego singla, czyli utworu Legendary i nowy utwór That Was Then, This Is Now. Te dwa utwory teraz dla Państwa w audycji Dym na Wodzie. Who are you and who am I to think that we could ever fly? You don't need to even try. We'll get paid and just get by. Sons of sons, bricks on bricks. What's broken you don't try to fix. Down here there ain't no whys and ifs. You don't pick up what you can lift. Raise my hands up to the sky. Don't need more to tell me I'm alive. Hey, hey. Got what I want, cause I got what I need. Got a fist full of friends that stand up for me. Right where I am is where I wanna be. Friday night comes around like a song. Sweet Caroline and we all sing along. Got my brown eyed girl, she believes in me. Legendary. Backyard. The steering wheel was rolling. When it broke, I lost. Life was a knife in my dream when the wheels came off. That was then. This is now. Something that you never forget. You take it to the finish line, but you never go across. Crashed on a dead end street when the wheels came off. That was the end. This is now. Tricks on me, tells me that this dream just don't work out. Haunted by ghosts that I can't see. That was then, this is now. Wersja demo nagrania Legendary, tego, które otworzyło promocję nowej płyty Bon Jovi, i zupełnie nowy utwór That Was Then, This Is Now. To są te dwa bonusy z japońskiej wersji albumu Forever zespołu Bon Jovi. Na zakończenie spotkania muzycznego w audycji Dym na Wodzie sięgniemy jeszcze do albumu, który firmuje Lenny Kravitz. Czy taka realizacja dźwiękowa coś Państwu przypomina? Bo mnie przypomina i to bardzo, no ale myślę, że to nie przypadkowe podobieństwa. To nie jest jakieś nagranie nieznane, wyciągnięte przez rodzinę z archiwum Prince'a. To Lenny Kravitz i jego autorskie nagranie Bundle of Joy. 12. album studyjny amerykańskiej gwiazdy nosi tytuł Blue Electric Light. Jest autorskim dziełem. Lenny Kravitz skomponował piosenki, zaśpiewał, ba, zagrał na większości instrumentów. Całość brzmi dość tradycyjnie, no ale to myślę taka dobra amerykańska tradycja muzyczna, taka spod znaku Prince'a właśnie, albo Michaela Jacksona. Dobra realizacja dźwiękowa, więc powodzenie w różnych stronach świata jest zapewnione. Lenny Kravitz zakończy nasze dzisiejsze spotkanie o godzinie 2:00 w świat muzyki elektronicznej. Poprowadzi Państwa Jerzy Kordowicz. Dym na wodzie. Dziękujemy. Let's heal our souls.